Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا Igår idag imorgon Igår idag imorgon أمس كان السبت Igår var det lördag. Igår var det lördag. Ams kunto fi cinema. Igår var jag på bio. Igår var jag på bio. Kan el filmu mushawiqan. Filmen var intressant. Filmen var intressant. Al-yawm هو الأحد. Idag är det söndag. Idag är det söndag. اليوم أنا لا أعمل. Idag arbetar jag inte. Idag arbetar jag inte. سأبقى في البيت. Jag stannar hemma. Jag stannar hemma. غداً الاثنين. Imorgon är det måndag. Imorgon är det måndag. غدا سأعود للعمل مجددا. Imorgon fortsätter jag att arbeta. Imorgon fortsätter jag att arbeta. أشتغل في المكتب. Jag arbetar på kontor. Jag arbetar på kontor. Men hava. Vem är det? Vem är det? Hava Peter. Det är Peter. Det är Peter. Peter talib. Peter är student. Peter är student. من هذه؟ Vem är det? Vem är det? هذه Marta. Det är Marta. Det är Marta. Marta, sekretera. Marta är sekreterare. Marta är sekreterare. Peter och Marta, asdiqa. Peter och Marta är vänner. Peter och Marta är vänner. Peter, صديق مارتا. Peter är Martas vän. Peter är Martas vän. Marta, صديقة Peter. Marta är Peters väninna. Marta är Peters väninna. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.